Middernacht, het begin van vrijdag 22 februari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van de Groningse aardbevingen. De fout werd in augustus 2018 ontdekt en in december zijn de meters opnieuw afgesteld. Het KNMI benadrukt dat het verwachte effect van de meetfout klein is. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken. Want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken of huizen versterkt moeten worden en of getroffen huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. Regeringspartij VVD benadrukt dat er geen twijfel mag bestaan over meetgegevens. Het Nationaal Holocaust Namenmonument wordt ruim 2 keer zo duur als verwacht. De gedenkplaats met daarop de namen van alle vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti zou 7 miljoen euro kosten, maar dat is opgelopen tot 14,6 miljoen euro. Dat verschil wordt bijna in zijn geheel betaald door het Rijk, schrijft staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Via fondsenwerving moet nog 1,7 miljoen euro opgehaald worden. En als dat niet lukt, dan betaalt het Rijk dat bedrag ook. Volgend jaar moet het monument af zijn. Actievoerders in gele hesjes hebben een grensovergang tussen België en Frankrijk geblokkeerd. Ze staan op de E17, de snelweg tussen Kortrijk en Lille. De actievoerders hebben pallets in brand gestoken en het verkeer staat stil. De politie is ter plaatse, maar grijpt nog niet in. Automobilisten wordt geadviseerd om om te rijden. Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de VS. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het vierde land dat op de maan landt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. Het weer, het is mistig vannacht met minima rond de 5 graden. Morgen verdwijnt de mist langzaam en blijft het bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien, het kan 11 tot 14 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Choreograaf Ed Wubbe is zometeen te gast vanwege de voorstelling Pas de Deux samen met jazzpianist Michiel Borslap. En die is overal te zien en er komt ook nog een nieuwe voorstelling aan. Komend uur praat ik met Linda Polman. Zij is journalist. Het begon met een reportage in 2015 op Lesbos tussen de vluchtelingen al daar. En dat leidde tot een steeds groter verhaal. Werd uiteindelijk een boek. De geschiedenis van Europa en de vluchtelingen sinds 1938. 1938, het jaar waarin Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen, Joden meestal, massaal en tevergeefs probeerden veiligheid te zoeken. Het boek signaleert een duidelijke rechte lijn in die hele geschiedenis van Europa en de vluchtelingen. Namelijk, niemand wil ze hebben. En dat is dan ook meteen de titel van het boek. Niemand wil ze hebben. Eerder schreef ze een boek over internationale vredesmissies en hoe die misbruikt worden door de grootmachten. En ze schreef een boek, De Crisiskaravaan, en dat ging over noodhulp en hoe ook dat verkeerd afloopt meestal. Dat boek veroorzaakte veel ophef, dat was in 2008. En je zou die boeken tezamen kunnen zien als een trilogie. Linda Polman is journalist, geboren in 1960, schrijft onder meer voor NRC en voor The Guardian. En ze reist vaak langdurig voor haar stukken. Linda, hartelijk welkom. Dank je wel. Zullen we daar beginnen, op Lesbos, wat je aantrof? Ja. Wat was je plan? Ja, ik zag het op tv gebeuren. Ik zag dat die bootjes op Lesbos kwamen aanvaren. En vervolgens zag ik dat daar die mensen werden alleen maar opgevangen door vrijwilligers. Dat waren van die huisvrouwen uit België en uit Nederland. En die stonden dan babysokjes uit te delen aan die vluchtelingen. En ik was natuurlijk gewend aan humanitaire drama's zoals daar, waar dan ontzettend veel hulporganisaties op afkomen. Want dat was mijn onderwerp. Ik keek naar humanitaire hulporganisaties. Dus ik dacht, waar zijn die organisaties? Wat gebeurt daar nou eigenlijk? En toen ben ik er naartoe gegaan. Waar blijft die crisiskaravaan? Ja, precies. Ja. Want gewoonlijk, ik kwam wel op plekken waar zich een humanitair drama aan het voltrekken was. En dan kun je maar zo 200 hulporganisaties tegenkomen. En daar waren er 0. Dus het was heel merkwaardig. Dus ik ben daar naartoe gevlogen. En dat was zo augustus, september 2015. Toen die stroombootjes, die werd steeds groter. En het werd groter. Dus ik zag daar 10 boten per dag binnenkomen. En die kwamen dan in de armen van die vrijwilligers. mensen uit Groningen. En die stonden dan achter een tafel, stonden ze boterhammen te smeren voor die vluchtelingen. En er waren daar clowntjes en die waren aan het bellenblazen met die kindjes van die vluchtelingen. En dan gingen die mensen lopen over het eiland. Ze spoelden aan en dan druipnat begonnen ze maar te lopen naar het busstation in het eerste de beste dorp. In de hoop dat daar wel iets zou zijn. Een opvang of een bus ergens heen. En dat was er dan ook niet. Dus het was echt zo surrealistisch allemaal. Dat was je beginvraag. Hoe kan het dat die hulpdiensten die normaal elkaar beconcurreren om er als eerste bij te zijn en om hun werk te doen, dat hij dit lieten liggen, terwijl het zo dicht bij huis was. Ik kon wel raden waarom dat was, want ik ken die hulpwereld vrij goed. Vanwege dat al die jarenlange onderzoek dat ik daarna gedaan heb. Dus ik begrijp wel dat een hulpindustrie is die afhankelijk is van wat regeringsdonoren bereid zijn aan een ramp bij te dragen. Dus dat er daar geen geld was van regeringsdonoren op Lesbos, daar moesten politieke redenen achter zitten. Waarom gaf Europa geen geld voor hulporganisaties om die mensen daar op te vangen? Nou, daar is dat hele drama van niemand wil ze hebben, is daaruit voortgekomen. Dit want dan blijkt dat Europa gewoon niet bereid is om deze vluchtelingen fatsoenlijk op te vangen. Dit was een crisis die geen crisis mocht heten. Of juist wel. Wat juist door deze mensen geen opvang te bieden en juist door deze mensen soppend van het zeewater over dat kleine eiland te laten lopen. Die mensen moesten 70 kilometer lopen, hè, om bij een registratiepunt te komen. Lopen met al die kindjes. Soppend van het zeewater. En daarna werden ze op een ferry gezet naar Athene. En vanaf daar moesten ze maar weer zien hoe ze in Macedonië kwamen. Dus je had een hele stoet van vluchtelingen die begon te lopen door Europa. En dat was zo'n verschrikkelijke aanblik. En dat waren er zo verschrikkelijk veel van mensen die niet geholpen werden en waarvoor niets was georganiseerd. En dat heeft ervoor bij ons voor gezorgd dat wij het idee hadden dat het lag aan die aantallen vluchtelingen. Wij werden overspoeld door iets wat veel te groot was voor ons. Het waren er veel te veel. En dat is dus die chaos die wij te zien kregen op televisie van al die mensen die door Europa, met al dat menselijk leed wat daarbij kwam kijken. Je ziet het nog voor je, 2015, die mensen die bij die grensovergangen met traangas bekogeld werden, mensen die hun schoenen kwijt waren, die op blote voeten liepen. Het was een enorme menselijk drama. Het was een enorme stoet mensen die door Europa trok. En die chaos die wij toen te zien kregen, dat heeft ons doen geloven dat het er gewoon te veel waren. En dat waren er niet te veel. Niet als je niet als die opvang geregeld zou zijn geweest. Europa bestaat uit 28 lidstaten. Als die lidstaten, alle 28, met z'n 28 een gezamenlijk beleid zouden hebben, dan zou je met die vluchtelingenaantallen, ik heb het eens een keertje uitgerekend, als we ze hadden verdeeld over die 28 lidstaten, zouden er allemaal minder dan 50.000 gehad hebben. En dat is geen crisis. Dat krijgen we elk jaar binnen. De regel is nog steeds, het land waar je als eerste aan land komt, dat is het land waar je asiel zult aanvragen. En er is wel inmiddels iets meer regeling, want er wordt wel degelijk verplaatst. Er wordt wel degelijk vervoerd. Maar heel lang was dat gewoon de regel. Kom je in Italië aan land, dan is Italië jouw maar land. In 2015 waren het zo ontzettend veel die in Griekenland aankwamen. Griekenland alleen had al 800.000 vluchtelingen in dat ene jaar. Toen heeft Griekenland besloten om die grenzen open te gooien en die mensen te laten doorlopen. Dus die regel die er was van Dublin, hè, want dat is dan die regel die er is voor als je in Griekenland aankomt, moet je daar asiel aanvragen. Dat is wat we noemen het Dublin-verdrag. Dat is toen tijdelijk opgeheven. Daar heeft Griekenland zich niks van aangetrokken. Ze hebben gewoon die mensen doorgewuifd. Dus die regel is er wel, maar in 2015 werd die verder niet gehandhaafd. Dat is dus ook al politiek. Maar maak het eens heel concreet. Je zei, ik besloot daar naartoe te reizen. Ja, normaal ga jij naar crisisgebieden, oorlogsgebieden, waar het moeilijk komen is. Dan ga je desnoods achter op de brommer, wat wel eens is voorgekomen. Ja. Van Sierra Leone naar Liberia of andersom. Of je moet een bus ronselen of nog de laatste helikopter. Dit keer kon je gewoon met Transavia. Met Transavia, ja, ja, ja. En dan kom je daar in een toeristenoord? Ja, ja, ja, ja, gewoon, je gaat met zo'n charter van Transavia. En dan was er op het vliegveld van Lesbos was dan ook een hostess, weet je wel. Die staat je daar op te wachten. En dan word je met de bus van Transavia word je naar je onderkomen gebracht. En onderweg, ik zat dus met toeristen in die bus. En onderweg zat er iemand met een microfoon naast de chauffeur. Een beetje uit te leggen. Als u naar links kijkt, ziet u dit landschap. En als u naar rechts kijkt, dan kunt u de flamingo's zien. En toen zei hij, hij zegt, ik zal nu de olifant in de kamer maar benoemen. Ja, er zijn hier vluchtelingen. En ja, dat is heel naar om naar te kijken. Als u na uw vakantie tandpasta en shampoo over hebt, dan kunt u dat aan onze hostess geven. En dan zorgen wij ervoor dat die vluchtelingen dat krijgen. Dat was de opvang die er was. Transavia, die tubes tandpasta en half lege flacons shampoo van de vluchtelingen van de toeristen inzamelt. En dat dan aan vluchtelingen gaat geven. Dat was allemaal zo raar. Er zijn twee contrasterende beelden die je ook in je boek noemt. De een, dat zijn de toeristen die zeggen, nou, hier komen we nooit meer terug, want ik wil niet ergens eten waar ik naar hongerige mensen moet kijken. Ja. De verontwaardigde toerist die de negatieve TripAdvisor recensie achterlaat, van blijken er ineens vluchtelingen te zijn, verdorie. En de ander, dat zijn dames in bikini die ineens hulpverleners worden. Ja, omdat er ja. mensen daar het strand op komen terwijl ze liggen te zonnen. Ja, ja, dat waren taferelen die op de Canarische eilanden bijvoorbeeld te zien. De Canarische ja. eilanden, dat is ook zo'n vluchtelingenroute. Hè, waar bij tijd en wijlen veel vluchtelingen. Als er ergens een grens dicht gaat, gaat er elders weer een grens open. Dus de Canarische eilanden zijn soms opeens het mikpunt van migranten en vluchtelingen. Dus daar kwam het voor dat er opeens dan sloepen met vluchtelingen binnenvoeren. En die spoelden dan op dat strand aan. En er lagen allemaal toeristen en die gingen dan maar cola uitdelen en zo. En die gingen die mensen onder een parasol leggen. En dus daar, dat komt voor, ja. En op Lesbos was het, toen ik daar aankwam, toen zaten er al groepen vrijwilligers uit heel Europa, allemaal particuliere mensen die door het thuisfront dozen met babysokjes en met droge onderbroeken toegestuurd kregen. Die gingen ze staan uitdelen op dat strand. Dus het verschilt van rampgebied naar rampgebied wat je aantreft. Wat doe jij dan? Wat is je plan als je daarheen gaat? Heb je al afspraken? Heb je een notitieblok bij je? Ja, loop je rond? Wat is je tactiek? Ik ga in zo'n verhaal wonen. Ik ga daar naartoe en dan loop ik naar zo'n strand toe en dan ga ik daar kijken wat er gebeurt. En dan zie ik daar vrijwilligers die boterhammen staan smeren. Dan ga ik met die vrijwilligers praten. Ik zie die vluchtelingen daar uitgeput op dat strand zitten om een boterham op te eten. En dan ga ik naast ze zitten en dan ga ik met hun praten. En zo, en ik blijf dan in zo'n verhaal. Ik blijf daar zolang als ik kan. En zolang als ik dat interessant vind, blijf ik daarnaast zitten. En ga ik met die vluchtelingen lopen. Ik wijs ze de weg. Ik praat met ze. Waar komen ze vandaan? Wie zijn het? Ik moet ze ook de weg wijzen. Het was ook zo bizar dat die mensen gewoon niet wisten waar ze waren. Ze waren in Turkije op een bootje gestapt. En in Turkije was er gezegd, vaar maar recht op de maan af en dan naar rechts, weet je wel? Die mensen wisten niet waar ze waren. Dus ik had een toeristenkaartje van het eiland Lesbos. En dan liet ik dat zien aan die vluchtelingen. Jullie zijn nu hier en jullie moeten 70 kilometer die kant oplopen. Nee, Athene ligt op een heel ander deel van dit land. En dus ik sta ze de weg te wijzen. Ik sta daar een beetje verkeersagent te spelen. Dus ik ga meedoen in zo'n verhaal. Ja. Alles wat je gedaan hebt in je loopbaan komt terug in dit boek. Vrijwel. Ja. Nou ja, misschien niet de ter dood veroordeelde in Texas. En misschien nog een paar verhalen niet. Maar het gaat over Rwanda in de jaren 90 waar je was. Het gaat over Somalië waar je bent geweest. Het gaat over tal van andere plekken. En ineens blijkt er gewoon één heel duidelijke rode lijn in al die crisis, in al die verhalen als het gaat over vluchtelingen. En die is ja, goud eerlijk en ontzettend eenvoudig en ontzettend wrang, maar ongetwijfeld waar. Niemand wil ze hebben. Niemand zit erop te wachten. Ja. Dat is jouw boek, dat is ook meteen de titel, in één zin. Niemand wil ze hebben. Ja, wat ik zelf een hele schokkende ontdekking vond. Hè, want ik van Lesbos in 2015 ben ik gaan terug onderzoeken naar hoe dat is gegaan in Europa door al die jaren heen. En uiteindelijk heb ik dan het jaar 1938 uitgekozen om met mijn verhaal te laten beginnen. Dat het meteen lekker pijnlijk is. Nou ja, omdat ik daar tegenkwam dat in 1938 is er de eerste vluchtelingentop georganiseerd voor West-Europese landen. In Evian. In Evian, ja, de conferentie van Evian, waarbij omdat Europa een probleem had. Europa had een probleem met Joodse vluchtelingen uit Duitsland en er kwamen ook Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk bij. En daar moesten opvangplaatsen voor komen. Het werden er te veel. Het werd een probleem. Dus toen werd de allereerste Europese vluchtelingenconferentie georganiseerd. En ik ben die notulen gaan lezen. Die conferentie die heeft een ruime week geduurd, geloof ik. En ik ben die notulen gaan lezen. En er staat helemaal letterlijk wat iedere afgevaardigde heeft gezegd. Al die staat helemaal verslag in die notulen. En dan kom ik daar precies diezelfde argumenten in tegen die wij vandaag ook gebruiken. Ik kon die lijn vanaf 1938 Evian kon ik woepa rechtstreeks naar 2015 in Lesbos en naar 2018 trekken. Het waren precies die argumenten van vluchtelingen zijn een gevaar voor onze sociale cohesie. Ze zijn een gevaar voor onze economie, want ze gaan achter onze banen aan. Ze stroken niet met onze normen en waarden. Ze zijn potentieel gevaarlijk, want tussen die vluchtelingen bevinden zich communisten, waren dat in die tijd. Hè? Dus het waren die aanzuigende werking, die zat er in 1938 ook al in. Als je er eentje binnen laat, komen ze allemaal, weet je wel. Dus het waren precies die argumenten die we vandaag ook gebruiken. En dat vond ik absoluut shocking. Dat vond ik heel erg. En toen werd het me duidelijk dat er dus kennelijk sprake is van een lijn in Europa. We wilden ze in 1938 niet en we willen ze vandaag nog steeds niet. Het is een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis dat ook wel vaker is beschreven en dat er ook toe heeft geleid dat na de oorlog er verdragen zijn gekomen, nieuwe conferenties zijn gekomen. En dat de sfeer toch wel was onder politici. Dit moet nooit meer gebeuren. Er moet een internationaal beleid komen voor vluchtelingen. Ja, zo ben ik ook grootgebracht. Hè, dat er toen een soort wereldwijd internationaal besluit is gekomen van dit nooit meer, weet je wel. Maar dat kom je niet echt tegen in de notulen van alle conferenties die er geweest waren. Dat is meer een beetje propaganda geweest. Dat de aanleiding is geweest om het vluchtelingenverdrag op te stellen bijvoorbeeld. Of de aanleiding voor de oprichting van de UNHCR is geweest. Dit nooit meer, weet je wel. Waar ik achter kwam, dat is dat toen in 1950 dat vluchtelingenverdrag besproken werd, het VN-vluchtelingenverdrag, dat heel erg geschreven was om alweer een Europees probleem op te lossen. Europa zat na de Tweede Wereldoorlog met honderdduizenden vluchtelingen. Dat waren zowel Joden die de Holocaust overleefd hadden, maar dat waren ook ex-krijgsgevangenen en dat waren ex-dwangarbeiders en dat waren ontheemden uit heel Europa. Dus Europa zat wederom met een enorm vluchtelingenprobleem. En daar is dat vluchtelingenverdrag voor geschreven, om Europa door dat probleem heen te helpen. Wat mij verbaast in jouw boek is dat het helemaal niet zo'n ruimhartig verdrag was. Nee. Omdat dat er al meteen allerlei clausules aan verbonden waren, waar zo'n vluchteling aan moest voldoen om in aanmerking te komen voor die nieuwe status. Dat ze toen eigenlijk ook al bezig waren om er niet mee opgescheept te raken. Ja. Eigenlijk wilden ze ze toen ook gewoon niet. Nee, ze moesten het probleem wat er was, moesten ze oplossen. Maar het probleem mocht onder geen enkele voorwaarde vergroter worden. Die mensen moesten ondergebracht worden. En dat heeft nog tot 1960 geduurd, hè, voordat die laatste vluchtelingenkampen in Europa dicht konden. 1960, weet je wel. Dus nee, het was. Vluchtelingen zijn altijd ervaren als een probleem. Een probleem wat opgelost en weggepoetst moest worden. Ja. Nederlanders zijn heel trots bijvoorbeeld op 1956. De Hongaarse opstand. En daarna zijn veel Hongaren hier opgenomen. Dat is een verhaal dat regelmatig terugkeert. Dat Nederland zich toen van zijn beste kant heeft laten zien. Jij bent daar helemaal niet zo positief over. Nee, Nederland is heel erg selectief gaan shoppen welke Hongaren ze wilden hebben. Ik meen dat het toen 200.000 waren die uit Hongarije wegvluchtten. Die kwamen bijna allemaal in Oostenrijk terecht. En die moesten toen verdeeld worden. Oostenrijk kon en wilde ze niet allemaal hebben. Dus toen zijn ze over de hele wereld zijn ze verdeeld. Ook in Amerika en in Canada en noem maar op. En Nederland moest er dus ook een paar nemen. Dat was de afspraak. En Nederland is toen heel erg selectief gaan shoppen in die kampen in Oostenrijk. Om daar de crème de la crème tussen die vluchtelingen uit te halen. Dus het was niet zo van kom in onze armen, want bij ons ben je veilig. Nee, jou kunnen we wel gebruiken en jou kunnen we niet gebruiken. En Nederland heeft er uiteindelijk ook niet zoveel genomen. Ik heb het getal niet helemaal in mijn hoofd zitten. Maar ik geloof dat Nederland er uiteindelijk iets van 5000 heeft genomen. Waar op tijdelijke basis. Dus het was niet zo dat ze in Nederland mochten blijven. Dus Nederland heeft zich er een beetje op een koopje afgemaakt. Wat je schetst over de situatie nu, maar eigenlijk door de hele geschiedenis heen, is nog wranger. Er zijn mensen die verdwijnen in een soort niemandsland van een vluchtelingenkamp of een andere opvang. En dat zijn een soort levende doden. Ja. Ze leven nog wel, maar hun leven is geleefd. Ze zullen daar niet snel vandaan komen. Nee. Ze hebben weinig perspectief. Je zit in een soort tussenrijk, een soort tussenbestaan. Ja, weet je, als wij horen over vluchtelingen, de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, die produceert elk jaar nieuwe statistieken hoeveel vluchtelingen er zijn op deze aarde. En dan, ik geloof dat het er op dit jaar, in 2018, waren het, meen ik, 20 miljoen. En als je dan kijkt wie zijn die vluchtelingen dan precies, dan blijkt dat daarvan 3 miljoen mensen zijn die in aanmerking komen, die in aanmerking komen voor een asielaanvraag. En 17 miljoen mensen niet. En wat zijn dat? Ze hebben de wereld opgedeeld in verdragsvluchtelingen, mensen die voldoen aan de omschrijving van het VN-vluchtelingenverdrag en die dus recht hebben op een asielaanvraag. En kampvluchtelingen. Dat zijn mensen die nooit een asielland bereikt hebben, maar die zijn wel gevlucht van huis en haard voor oorlog of voor honger of voor geweld. En die zijn in een volgend land, in een buurland, zijn ze in een kamp vastgelopen. Dat zijn de kampvluchtelingen. En die mensen worden wel meegeteld in die UNHCR-statistieken, maar ze hebben geen recht op asiel, op een asielaanvraag. Die mensen moeten in dat kamp blijven totdat het thuis weer veilig genoeg is om naar huis toe te gaan. En dat kan decennia duren. Ja, een kampvluchteling zit tegenwoordig gemiddeld 17 jaar in zo'n kamp. Maar er zijn er ook die daar generaties zitten. Het zijn ook gewoon een soort steden, maar dan met een wat minder rijk cultureel leven. Soms zijn het stadachtige gedrochten die ontstaan. Maar vaak als je naar die kampen in Afrika gaat, dat is echt om te janken. Dat zijn vlaktes vol met verwaaide plastic lappen. Mensen die onder takjes met stukjes plaatijzer wonen. Dat zijn verschrikkelijke oorden. Maar dan laten ze mensen gewoon generaties zitten. Die mensen hebben geen recht op asiel. En ze zullen ook nooit in aanmerking komen voor een hervestigingsprogramma. Die mensen zitten daar. Ze krijgen eten. Ze krijgen dat lapje plastic. En daar houdt het ongeveer mee op. Ze moeten daar blijven zitten. Ze mogen vaak die kampen ook niet meer uit. Veel kampen komen neer op detentiekampen. Ze zitten niet achter tralies. Maar ze hebben geen permissie om eruit te gaan. Ze hebben geen permissie om door zo'n land te gaan lopen of reizen. Dus dat zijn verschrikkelijke omstandigheden. En ik noem het vergeetgaten. Mensen worden in die kampen gestopt. En dan sturen wij, de rijke donorlanden, wij sturen daar de UNHCR op af. En wij betalen ook voor de UNHCR. Europa is de allergrootste donor aan de UNHCR. Wij betalen de UNHCR om die kampen te managen. En eens per jaar sturen we daar geld naartoe. En dan zijn we er klaar mee. Hier zit een verband met je boek De Crisiskaravaan. Want de mensen die daar werken en de mensen die voor die organisaties werken, die putten daar trots uit. Ja, trots op hun werk. Weet je, ik heb zo ontzettend veel mensen ontmoet die voor hulporganisaties gaan werken. En ik ben ze een beetje gaan indelen in mensen die. De meeste mensen gaan die hulpindustrie in met de beste bedoelingen. Ze hebben mededogen met mensen die het slecht hebben, met mensen die hebben moeten vluchten, mensen die honger hebben. En je ziet al heel snel dat er dan. Dat het dan zich dan gaat splitsen. Dan zijn het of mensen die gillend wegrennen omdat ze in de gaten hebben in wat voor industrie ze terecht zijn gekomen. Of mensen maken er een carrière van. En dan kijk je er heel anders tegenaan. Want dan heb je een moordbaan. Weet je, je wordt hartstikke goed betaald als je voor die organisaties werkt. Je komt meestal op interessante plekken. Je mag elke 6 maanden mag je weer ergens anders gaan werken. Je hebt een mooie auto om in te rijden. Dat klinkt heel flauw, maar zo is het dus wel. Dus mensen maken er een carrière van. En dan kun je best trots zijn op je werk. Maar mensen die in de gaten krijgen in welke industrie ze terechtkomen. Ik heb ook heel veel bitterheid heb ik ontmoet onder die mensen. Heel veel cynisme. Ze zijn veel cynischer dan ik. Dus die trots ken ik niet heel erg. Die ben ik niet zo idioot veel tegengekomen, moet je eerlijk zeggen. Een ander iets dat jij schetst is dat er wordt gehandeld met vluchtelingen. Nou, dat gebeurt vrij openlijk. Dat zien we ook op tv. Politici zijn ook trots op bijvoorbeeld de Turkije-deal. Dat wordt nog veel grimmiger dan je al zou denken. Er wordt onderhandeld met regimes waar verder geen contacten mee bestaan. Met dictators, met mensen die bekend zijn dat ze genocide hebben gepleegd. Die worden wel in staat geacht om grote groepen vluchtelingen op te nemen. Uiteindelijk allemaal met de gedachte als ze maar niet hierheen of elders heen komen. Dat zijn de beroemde deals van Europa. De allerberoemdste die wij allemaal kennen, dat is de EU-Turkije-deal. Maar sinds die deals worden al gesloten sinds de jaren 70 en de jaren 80 om vluchtelingen daar te houden. En sinds de oprichting van de EU in 1992, 1993... zijn er echt dozijnen deals gesloten met al dat soort regimes. Al die landen die langs die migrantenroutes liggen, die krijgen deals aangeboden. Of die worden die deals ingedwongen eigenlijk. En die deals die bestaan dan uit ontwikkelingshulp en het opheffen van handelsrestricties en uit soepeler visa afspraken bijvoorbeeld met Europa. Dus die mensen die krijgen cash en die krijgen hulp en expertise aangeboden als zij bereid zijn om vluchtelingen tegen te houden. Vluchtelingen die op weg zijn naar Europa tegen te houden. En die deals die zijn legio. Zijn op Europees niveau zijn die deals er al vanaf 1995 met de Barcelona Declaration of zoiets dergelijks. Dat was de allereerste grote Europese anti-migratiedeal. En sindsdien zijn er op Europees niveau zijn er dozijnen deals gesloten. En dan heb je nog al die bilaterale deals. Al die Europese lidstaten die sluiten ook bilateraal deals met regimes. Duitsland krijgt dan bijvoorbeeld vluchtelingen uit Nigeria. Dan gaat Duitsland met Nigeria een deal sluiten om die vluchtelingen terug te nemen. Of België krijgt veel vluchtelingen uit Soedan. En dan gaat België een deal sluiten met de regering van Soedan. Dus het is een brei. Ik noem het een orgie van deals tussen Europa, Europese lidstaten en landen in het Midden-Oosten en in Afrika en in het Verre Oosten om vluchtelingen terug te nemen, om vluchtelingen tegen te houden, om vluchtelingen in kampen te zetten. En dat gaat om honderdduizenden mensen en om vele tientallen miljoenen euro's. Je drie boeken. Je schreef een boek over de vredesmissies. En eigenlijk de conclusie, als ik het heel kort zou moeten samenvatten, die vredesmissies zijn gewoon een pion in het machtsspel van de grootmachten. Worden selectief ingezet. Niet altijd voor wat uiteindelijk het beste doel zou zijn. Het is gewoon machtspolitiek. Laten we er eerlijk over zijn. Het boek De Crisiskaravaan vertelde eigenlijk dat die enorme industrie van hulp die bij humanitaire rampen op gang komt, dat het een industrie is, dat er geld wordt verdiend, dat er carrières worden gemaakt, dat ze elkaar beconcurreren, maar dat ze uiteindelijk een pion zijn wederom van de grootmachten. Ja. Van het Westen die zijn eigen belangen dient. Nu gaat het over de vluchtelingen en wat jij eigenlijk zegt. Niemand wil ze hebben en het enige doel van alle vluchtelingenpolitiek in de wereld, ook van de UNHCR en wie dan ook, is om het Westen zo veel mogelijk vrij te houden van vluchtelingen. Nou, de UNHCR past helemaal in dat verhaal over die humanitaire hulporganisaties. De UNHCR is geen zelfstandig functionerende organisatie. Dat is een organisatie die voor elke stap die ze zetten, voor elke scheet die ze laten, moeten ze geld vragen van de regeringsdonoren. Ze hebben geen eigen geld. Dus regeringsdonoren bepalen waar de UNHCR naartoe gaat en met hoeveel geld. En de allergrootste donoren aan de UNHCR, dat zijn de Verenigde Staten en Europa. Dus Europa en de Verenigde Staten bepalen waar de UNHCR optreedt, wat ze daar doen, hoe lang ze daar blijven, of ze daar kunnen functioneren, et cetera. Dat bepalen die regeringsdonoren. Zonder die regeringsdonoren kan de UNHCR helemaal niks. Dan zijn ze gewoon morgen liggen ze plat. Ze hebben gewoon iedere dag dat geld nodig van die regeringsdonoren. En dat geldt dus voor de Verenigde Naties in het algemeen. De Verenigde Naties is ook geen zelfstandig functionerend instituut, de Verenigde Naties, zijn alleen maar een uitvoeringsinstrument van regeringen. Die betalen de Verenigde Naties. Als die morgen besluit om geen geld meer te geven aan de Verenigde Naties, bestaat de Verenigde Naties niet meer. Dus ja, zo werkt dat met al die hulporganisaties. Ze zijn allemaal afhankelijk van regeringsdonoren. En uiteraard zijn er ook organisaties die op andere manieren hun geld krijgen. Maar dat zijn niet die VN-organisaties. Dat zijn de allergrootste hulporganisaties. Maar wat jij zegt is eigenlijk, het Westen bedrijft realpolitiek. Ja. Dient zijn eigen belangen. Heb je daar ergens ook begrip voor? Denk jij ook als inwoner van het welvarende, comfortabele Westen, nou ja, misschien moet het zo. Ze nou dienen ja, uiteindelijk weet je, ons belang. Ja, maar ik vind. Zit in jou ook die angst voor massa's vluchtelingen die hier naartoe zouden komen? Of? Nee. Kijk. Ik weet dat die realpolitiek bedreven wordt, maar bij die realiteit van de politiek hoort ook de realiteit dat Europa en de VS ook heel veel verantwoordelijkheid dragen voor redenen waarom mensen op de vlucht slaan. Alle grote oorlogen, daar hebben Europa en de VS hele grote rollen in gespeeld. Als je nu kijkt naar de drie landen die de meeste vluchtelingen produceren, dat zijn Somalië, Syrië en ik meen Afghanistan, dat zijn drie oorlogen waar wij een rol in spelen. Dus ik vind dat wij daar dan ook verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Voor al die mensen die oorlogen ontvluchten, dat is voor een deel onze schuld. Die oorlogen worden met onze wapens gevochten allereerst? Wij stoppen daarvoor miljarden wapens in. Wij bedrijven ook daar realpolitiek. Wij kiezen een regime wat wij wel in stand willen houden. Dat regime steunen wij. Dat kunnen hele slechte regimes zijn, maar ze dienen onze belangen. Wij sturen de lokale politiek in dat soort landen aan. In Somalië, wat al jaren een van de drie grootste vluchtelingenproducenten op aarde is, daar zijn we al sinds de jaren 80 zijn we daar op grote schaal aan het interveneren. Humanitair, militair, diplomatiek, met wapens, met handel, met vluchtelingen. Daar zijn we al sinds de jaren 80 mee bezig met dat land. Hetzelfde geldt voor Soedan. Dat is misschien, die staat in de top 5 van de vluchtelingenproducenten. Wij zitten tot aan onze kinnen zitten wij in die politiek in Soedan. Dus ik vind dat wij daar wel verantwoordelijkheid voor verschuldigd zijn. Wij zijn mede verantwoordelijk voor al die vluchtelingen die daar uit de voorschijn komen. En dan is het te makkelijk om te zeggen, nou prop ze maar in kampen. En over 50 jaar zitten ze daar nog. Ik vind dat wij meer verantwoordelijkheid dragen dan dat. En net zei je, ik ken hulpverleners die nog cynischer zijn dan ik. Wat je nu zegt is helemaal niet cynisch. Want je spreekt eigenlijk hoop uit. Dat is ook zo, maar weet je, ik krijg zo. Er zijn mensen vinden mij. Wij hebben het nu ook al een half uur over verschrikkelijke dingen, weet je wel. En het lijkt wel alsof ik alle hoop die er nog bestaat op deze aarde de grond in wil slaan. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben eigenlijk helemaal niet cynisch. Als ik cynisch. Ik interpreteer cynisch als. Het is nooit wat geweest en het is nu niks en het zal ook nooit wat worden. Dat vind ik cynisme. Ik geloof juist dat het wel beter kan. En dat is waarom ik investeer in dit soort onderzoeken. Daar ben ik jaren mee bezig. Maar, weet je? Maar je zegt nergens hoe het beter kan. Dat is de lijn die je niet overgaat. Weet je, ja, dat is. Ik vind zelf dat dat heel erg uit die verhalen die ik schrijf spreek. Het lijkt mij duidelijk wat ik vind dat niet goed gaat. En daar volgt dus ook uit dat je andere keuzes kunt maken. Ik vind het. Ik ben niet slim genoeg om al die oplossingen aan te dragen. Er zijn heel veel mensen die heel veel verstand hebben van vluchtelingenbewegingen en van demografie en van politiek en van de wapenhandel en noem maar op. Het zijn allemaal mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Alle oplossingen die deze planeet nodig heeft, die zijn al lang verzonnen door mensen die veel slimmer zijn dan ik. Ze zitten allemaal in mappen. Jij bent de verslaggever die gewoon zegt hoe het gaat, hoe het in elkaar steekt. Zo zit de wereld in elkaar, zo gaat het. Ik wil graag dat mensen zien, dat mensen begrijpen waar ze naar kijken. Dat mensen begrijpen dat als ze naar Lesbos kijken, Ik merk bij veel mensen dat ze, als ze naar Lesbos kijken, dan gaat dat denken gaat vaak niet verder dan wat zielig, want het wordt winter en dan moet je een dekentje naartoe sturen. En dan is er kennelijk een probleem opgelost. Ik wil graag dat die mensen weten wat er allemaal vooraf is gegaan aan het dekentje. En dat dekentje die oplossing niet is. Je was in Haiti en daar was toen ook een en al ellende, staatsgrepen, geweld. En, erg, hè? Ja. Ja, nou ja, dat zijn de plekken waar jij werkt. Dat is jouw beroep. En toen draaide je dit liedje de hele tijd van Leonard Cohen, Democracy. Ken ik om een soort steun eraan te onttrekken of iets? Nou, ik was daar in een tijd dat Amerika daar heel erg aan het interveneren was. Er was een president afgezet. En het regime wat het daar overnam, militair regime, die veroorzaakte heel veel vluchtelingen. Er gingen ontzettend veel bootvluchtelingen richting Miami. En Amerika heeft op een gegeven moment besloten om dat regime af te zetten, mede om die vluchtelingenstroom te stoppen. En dat noemden ze Operation Restore Democracy. En ik heb die invasie, die Amerikaanse militaire invasie, heb ik daar zien gebeuren. Ik zag die soldaten binnenkomen, marcheren en met helikopters en met tanks en noem maar op. En toen heb ik voortdurend dat liedje in mijn hoofd gehad. Omdat dat liedje heet Democracy is Coming. Leonard Cohen bedoelt iets heel anders. Die bedoelde helemaal niet dat er ergens democratie hersteld werd door Amerika in een ander land. Maar dat was waar ik op dat moment naar keek. Hij zingt over dat democratie misschien ook wel eens in Amerika gevestigd zou kunnen worden. Laten we luisteren naar Leonard Cohen. Leonard Cohen, Democracy is Coming to the USA. Linda Polman zit tegenover mij. Ze heeft een boek geschreven over de geschiedenis van Europa en de vluchtelingen sinds 1938. Niemand wil ze hebben. Sluit aan bij eerdere boeken die ze schreef over vredesmissies en over hulporganisaties. De Crisiskaravaan heette dat boek. Ze is journalist, geboren in 1960. Dat reizen begon al heel jong bij jou. En het alleen reizen eigenlijk ook al. Ja, ja, ja. Ik ben een KLM-kind. Mijn vader die werkte voor de KLM. En dat betekende dat ik, zoals ik studeerde, kon ik echt voor een happenkrat kon ik vliegen. Dus dan had ik bijvoorbeeld een zaterdagbaantje in de supermarkt. Als ik 16 was, weet je wel. Een zaterdagbaantje in de supermarkt. En daar verdiende ik geld genoeg om een ticket naar Indonesië te kopen, naar Jakarta. In mijn herinnering kostte dat 25 gulden retour of zo. En dat deed ik dus ook, gewoon omdat het kon. Dus dat reizen, dat gewoon op een vliegtuig stappen en gaan reizen, dat werd voor mij al heel snel vrij normaal. En dat kon ik ook gewoon goed en dat vond ik ook leuk. Dat kun je nog steeds goed reizen. Ja. Want als jij vertelt over dat je achter op de brommer van Liberia naar Sierra Leone moet. Ja. Of andersom. Dan doe ik dat. Ja, maar dan vertel je dat ook lachend. Terwijl je toch op zijn minst een houten kont moet hebben gehad. Ja, het was die reis zelf was een hel. Maar het was wel weer mooi materiaal, zou ik maar zeggen. Dat is voor een journalist en voor een verhalenverteller is dat natuurlijk heel fijn. Dat je dat soort reizen maakt. Omdat het zijn ook mooie verhalen die je dan kan vertellen. Je reist het liefst alleen. Je werkt het liefst alleen. Ja, ja. Je leeft ook alleen. Ja, ik leef ook alleen. Ja, ja, ja, ik heb wel een zus en die woont in de buurt. En haar kinderen en zo. Ze zijn allemaal heel belangrijk voor me. Maar ik leef alleen. Ja, en ik reis ook alleen. Er zijn één of twee fotografen met wie ik goed kan reizen. Maar dat zijn dan hele korte reizen. Maar ik wil dat heel graag alleen doen. Ja. Is dat altijd zo geweest, die keuze om alleen te leven? Volstrekt compromisloos. Ik hoef met niemand te overleggen. Ik kan doen wat ik zelf belangrijk vind. Ik kan mij bezighouden met wat ik zelf belangrijk vind. Ik kan zo, als ik die boeken aan het schrijven ben, dan kan ik daar helemaal in verdwijnen. Hoef ik met niemand rekening te houden. Niemand zeurt. Ik hoef niks te vragen. Ik kan gewoon mijn eigen gang gaan. Dat vind ik heel erg plezierig, ja. Die vader die bij KLM werkte, die werd al snel ziek toen jij jong was. Ja. Hij heeft ook niet lang geleefd. Nee, nou hij is overleden toen ik 16 was, maar hij had MS, multiple sclerose. Een hele agressieve vorm had hij. Dus hij was al snel uitgeschakeld. Hij zat al heel snel in een rolstoel en kon nog maar heel weinig. En is toen ook naar een verpleegtehuis overgebracht. Dus ik heb hem niet heel veel meegemaakt. Ik ging hem wel opzoeken in het verpleegtehuis. Maar hij deed niet mee in mijn dagelijks leven, zeg maar. Hij kon niet meer echt een vader zijn door zijn ziekte. Nee, en die ziekte brengt ook met zich mee. Bij mijn vader was het zo dat hij was heel erg met zichzelf ook bezig. En hij kon gewoon niet zoveel. Heel, heel tragisch, maar hij kon gewoon niet zoveel. En je moeder? Wat deed je moeder in die tijd? Mijn moeder, die moest het gezin drijvende houden. Mijn zus en ik. En die man, die was er natuurlijk ook. De sociale voorzieningen waren nog niet wat ze tegenwoordig zijn. En ik neem aan, ik heb dat nooit, de details heb ik niet geweten, maar ik neem aan dat mijn vader helemaal niet zo'n fijn pensioen had. Want er is altijd geldgebrek geweest. Mijn moeder heeft zich 3 keer in de rondte moeten werken om en die kinderen elke dag naar school te krijgen en die man te verzorgen. En die moest gewoon heel hard werken. Dus dat is een hele hardwerkende vrouw. En een hele, hele zelfstandige vrouw. Ze was heel jong. Ze was veel jonger dan mijn vader. Ik heb daar altijd wel hele grote bewondering voor gehad. Gaf ze dat ook als raad aan jou? Wees zelfstandig. Ja, wat je ook deed, je moest niet afhankelijk worden van een man. Als vrouw moest je eigen geld verdienen. Punt uit. Ja. Dat vind ik ook wel goed advies. Tuurlijk is dat een goed advies. Ja, ja, ja. En mijn moeder is toen mijn vader eenmaal uit huis geplaatst was. En mijn moeder is eigenlijk ook het grootste deel van haar leven daarna ook alleen gebleven. Dus ook dat heb ik van haar. Zij kon heel goed in haar eentje. En dat heb ik ook. Ik kan heel goed in mijn eentje. En soms ook best onder erbarmelijke omstandigheden. En dan bedoel ik niet alleen achter op de brommer in Afrika. Maar er is ook een verhaal dat je in een caravan werkte aan je boek. Waar je typte. Waar het zo koud was dat op een zeker ogenblik je hoofd aan het kussen was vastgevroren. Ja, ja, schitterend. Ja, dat ik zat inderdaad. Ik had een kleine kipscaravan ergens op de Veluwe. En daar ben ik in gaan zitten om een boek te schrijven. En dan verdwijn ik daarin. En het werd kouder en kouder buiten. En ik had helemaal niet in de gaten dat die caravan van binnen aan het bevriezen was. Ik had een heel klein gaskacheltje. En daar zat ik dan bijna op. Daar zat ik zo type in dat hele kleine caravanetje, zo met mijn rug tegen die gaskachel aan. En ik had helemaal niet in de gaten dat die caravan van binnen aan het bevriezen was. Dat alleen dat cirkeltje om mij heen nog enige warmte had. En 's nachts werd ik 's ochtends wakker en zat mijn kop aan mijn kussen vastgevroren. En dat ik daar vreselijk om moest lachen, dat vond ik zo grappig. Maar dan heb je misschien een beetje gekweld in de slaap. Dat denk ik, ja. En dan slaap je op zich goed. Ja, en, ja. En dan zat ik gewoon met mijn kop vast. En dat vond ik heel grappig, zo die kussen van mijn hoofd aftrekken. En op een gegeven moment, ik had met mijn moeder, ik had geen mobieltje, ik had geen internet, niks. Ik had wel met mijn moeder de afspraak dat ik zo eens in de paar dagen zou bellen om te vertellen hoe het met me ging. Dus dan op een gegeven moment belde ik haar, ik zat weer met mijn hoofd aan het kussen vastgevroren. En dat mijn moeder toen zei, zo, nu is het afgelopen. Toen kwam ze me halen, ze heeft me uit die caravan weggehaald. Maar het lijkt me ook, het is toch ook een somber beeld. Want dan zit je in een caravan met afschuwelijke temperaturen. Ik zat toch heerlijk te schrijven? En waar zat je aan te schrijven, een boek over humanitaire crisis? Ja, echt, ik heb daar zo'n fijne tijd gehad in mijn eentje in die caravan. In die crisiscaravan? In die crisiscaravan, ja. Ja, ik heb het daar heerlijk gehad. Echt, ik vond het fantastisch. Helemaal verdwijnen in dat boek, in dat verhaal. Ik kon werken wanneer ik wilde. Ik zat, midden in de nacht kon ik werken, weet je wel. Ik vond het echt verrukkelijk. Ik heb daar een moordtijd gehad in die caravan. Je beschrijft in je boeken soms, en dat doe je bijna droog, bijna en passant, wat je zelf meemaakt. Mm-hmm. Dat vind je nergens uit. Het wordt nergens een stoer verhaal. Maar de dingen die je beschrijft, dat je erbij bent als de grote genocides plaatsvinden in Rwanda. In die periode ben je daar geweest. Ja, ja. Dat de lijken aan je voeten liggen, de stervende aan je voeten liggen. Dat er elk moment geschoten kan worden. Dat je denkt, ik ga maar achter deze grote man staan, dan vangt hij de eerste kogel. Ja, was een VN-commandant. Ja, ik was beland. Ik was met het verhaal over die blauwhelmen bezig, met dat boek. En ik belandde in zo'n vluchtelingenkamp. Dat bewaakt werd door blauwhelmen uit Zambia. En toen ik bij hun was, toen werd dat kamp opeens omringd door het Rwandese regeringsleger. Er zaten Hutus in dat kamp. En het Tutsi-leger omringde dat kamp opeens, want ze wilden dat kamp ontruimen. En dat is toen uitgelopen op een slachting. Ja, dat heeft een aantal dagen geduurd. En er zijn daar tenminste 3000 mensen om het leven gekomen. Dat heb ik zien gebeuren, inderdaad, ja. En dat is wel een van de heftigste ervaringen geweest in mijn leven. En toen ik daar, en inderdaad, die lijken lagen gewoon opgestapeld. Het was gewoon verschrikkelijk. Toen ik thuis kwam van die reis, ik ben meteen, zodra ik dat kamp uit kon, ben ik teruggereisd naar Nederland. En toen kwam ik in Nederland aan en ik ging op de bank zitten. En toen dacht ik van nee, dit is niet goed. Dit, ik heb vast een trauma. En ik maakte me daar zorgen over. Want ik las wel over mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd. En dan 60 jaar later werden ze opeens gillend 's nachts wakker. Want dan kwamen al die beelden weer terug. Ik denk, dat gaat mij natuurlijk ook gebeuren. Ik had op dat moment, toen ik terugkwam van Rwanda, had ik eigenlijk nergens last van. Ik had het meegemaakt. Maar ik droomde er niet over. En toen dacht ik, dat kan niet gezond zijn. Hier ga ik last van krijgen. Dus toen ben ik naar het Centrum 4045 gegaan. Dat is een psychiatrisch hulpcentrum voor mensen met een kampsyndroom. Tweede generatie syndromen. Toen ben ik daar met een psychiater gaan praten. En ik kwam binnen met dokter, ik heb een vraag, heb ik een trauma? En toen zei hij, wel zeker heeft u een trauma, mevrouw Polman. Hij zegt, maar de mens is een emmer, zegt hij. Een emmer, ja. Hij zegt, gedurende het leven vult die emmer zich. Bij de ene gaat het met enorme plensen en zit die emmer zo vol. Hij zegt, bij andere druppelt die vol. Hij zegt, een trauma wordt pas een probleem als die emmer overloopt. En hij zegt, uw emmer zit nog steeds niet vol, kennelijk. Dus hij zegt, gaat u maar gewoon door met uw leven. En u merkt het vanzelf wel. En dat begreep ik. Ik kon die emmer visualiseren. Mijn emmer zat niet vol. En misschien kon teruggekomen? Mijn emmer ook nooit. Nee, heb je wel eens nare dromen gehad? Nee. Of associaties? Nee, ik denk er wel aan. En er zijn ook geuren die iets in me losmaken. Dat ik opeens even terug ben in dat kamp. Maar dat is niet traumatisch, nee. Het is een hele heftige ervaring geweest. En tegelijkertijd, wat ik eerder zei, het is ook weer, het klinkt heel naar, maar het is ook weer materiaal. Ik heb dat verhaal wel kunnen vertellen. Ik heb kunnen vertellen wat ik daar heb meegemaakt. Ik heb dat in een context kunnen zetten. Mensen hebben daarnaar geluisterd. Dus dat maakt het dan weer een waardevolle ervaring. Het is niet alleen maar naar. Het is ook waardevol geweest. Als je zegt het is waardevol geweest, dan spreekt eruit dat je je niet machteloos voelt. Nee. Je gaat naar de plekken waar de grote wereldmachten hun vieze kant van hun werk doen. Ja. Waar de krachten van de wereld tot botsing komen. Gigantische catastrofes. En je voelt je niet machteloos. Nee, en dat komt omdat ik een journalist ben en ik kan het allemaal opschrijven. En ik kan het vertellen. Ik kan vertellen wat ik daar gezien heb. Ik kan het uitleggen aan mensen wat ik daar gezien heb. En ik kan, met wat ik schrijf en wat ik publiceer, kan ik mensen wijzer maken als dat ze zijn. En ik weet dat dat soms lukt. Dus daarin ben je totaal niet cynisch? Nee, ik ben ook helemaal niet cynisch. Ik ben er oprecht van overtuigd dat het beter kan. En omdat alles wat er gebeurt zijn uiteindelijk beslissingen van mensen. Het zijn mensen die besluiten om mensen in kampen te stoppen. En die mensen kunnen ook andere besluiten nemen. Dus de wereld kan veranderd worden. En dat daar geloof ik in en ik wil daar ook in geloven. Want als je daar niet meer in gelooft, dan wordt het traumatisch. Dan spring je. Ik hang mezelf op. Nou ja, de methoden daar komen dan wel uit. Maar blijf er maar in geloven, zou ik zeggen. Ja, maar ik geloof er ook oprecht in. Ja, ik geloof het. En je ziet ook hele grote dingen gebeuren op deze aarde die heel positief zijn. Kijk nou naar al die jeugd die aan het demonstreren is voor het klimaat bijvoorbeeld. Dat is toch fantastisch? Nou, dat is sympathiek. Sympathiek is het. Ja, maar het is ook fantastisch dat er zoveel bewustzijn is en dat er zoveel dat de nieuwe generatie bereid is om het heft in handen te nemen en te zeggen, dit pikken we niet meer. Het is onze wereld, ophoepelen. Ik vind dat ontzettend positief. Ik vind dat heel mooi om naar te kijken. En zoiets kan er ook gebeuren met migratie. Dat hele sentiment wat wij hebben over vluchtelingen en over migranten, dat kan ook veranderen. Daar mensen kunnen daarin beïnvloed worden. Die discussie die er is over vluchtelingen en migranten, die discussie kan je kantelen. Dat kan gebeuren. Het kan een gezondere, rationelere discussie worden als dat het nu is. Je hebt nooit echt voor een baas willen werken ook. Nee. Dat valt ook onder de filosofie alleen leven, ja. Denk ik. Ja. Ja, en ook omdat het me lukt als freelancer. Ik kom er nog steeds van rond en ik doe het al ontzettend lang. Dus het lukt me. En het is voor mij eigenlijk de enige manier waarop ik het wil en kan. Maar ook, dat heeft er ook mee te maken omdat ik wil echt zelf bepalen waar ik me mee bezig hou, waar ik naartoe ga, welk onderwerp ik wil aanvatten, hoe lang ik daar research naar doe, hoe lang ik over een boek mag doen. Dat wil ik allemaal zelf kunnen bepalen. Daarin wil je onafhankelijk zijn, daarin ben je dat ook. Het lijkt me ook ingewikkeld, zo'n boek als De Crisiskaravaan. Dat heeft enorm erin geslagen. Niet iedereen was er blij mee. Vooral de mensen die werken voor die organisaties of geld eraan geven. Die waren toch wel in... Hoe noem je dat? Ze waren gepikeerd. Gepikeerd is een heel mooi woord. Ik zat wat goordere uitdrukkingen door mijn hoofd. En ik dacht, welke past op de radio? Gepikeerd. Ja, ja, weet je... dat is zo, ja. Maar weet je, dat boek dat verscheen in 2008. En ik weet nog heel erg goed, want ik publiceerde toen ook in kranten over hulporganisaties. Toen was ik dat boek aan het schrijven. Maar dan schreef ik in een opiniestuk in NRC, schreef ik wel eens iets onaardigs over Artsen zonder Grenzen. Dan legde ik uit dat ze daar helemaal niet, dat ze daar niet alleen maar zaten om mensen te redden, maar dat daar ook bedrijfsbelangen achter zaten. Als ik dat deed, dan kreeg ik woedende reacties van mensen. Hoe kan u? En mevrouw Polman wil zeker dat al die kindjes doodgaan, weet je wel. Woedende reacties waren dat. Dus in die tijd was alleen al het opmerken dat hulporganisaties niet alleen maar belangeloos zijn, dat was al voldoende om mensen van hun kruk te doen vallen. Dat is al lang niet meer zo natuurlijk. Maar in die tijd was dat iets heel nieuws om te zeggen. Mensen waren dat nog niet gewend. Dus ook om die reden heeft dat boek toen een enorme impact gehad. Het was gewoon iets nieuws. Mensen hadden dat nog niet gehoord. En het was not done om op die manier over hulporganisaties te werken. En dat is ook het voornaamste bezwaar geweest wat hulporganisaties tegen het boek hebben gehad. Het was not done. Het was niet aardig van mij. om het te zeggen. Ik liet mensen onder die motorkap kijken van die hulpindustrie. En dat was niet de bedoeling. Dus daar waren ze verontwaardigd over. Maar over de inhoud van het boek, daar hebben ze... Daar konden ze niks op aanmerken. Gewoon omdat geen feitelijke weerlegging. Nee. Je schetste onder meer hoe hulporganisaties ervoor kiezen. Hier kunnen wij ons goed profileren. Ja. Hier moeten wij bij zijn. Want daar zit die andere organisatie nog niet in. Dat eigenlijk het concurreren met andere organisaties. Ja. En het werven van fondsen een belangrijker motief wordt. Dat is het industriële daarvan. Het zijn bedrijven met bedrijfsbelangen. Ze moeten allemaal, ze zijn in competitie met elkaar, allemaal om diezelfde donor dollar. Er is maar zoveel donorgeld beschikbaar. En jij moet zorgen dat jouw organisatie die donor dollar krijgt en niet een concurrerende organisatie. Dat is die industrie die ik bedoel. Ze zijn afhankelijk van donoren. En dat heeft allerlei consequenties. Dan moet je beter, sneller, interessanter, aanweziger zijn dan concurrerende organisaties. De meest gehoorde reactie was, dat is misschien wel waar, maar dat doen we uiteindelijk met het hoger doel om hulp te kunnen bieden, want zonder geld kunnen wij geen hulp bieden. Ja, maar ze deden dat ook als het niet meer in het belang van slachtoffers was. Ze gingen naar plekken, niet omdat daar de allergrootste armoede was of omdat er daar het allergrootste leed was, maar ze gingen naar plekken omdat daar het donorgeld naartoe ging. En dat vind ik een immorele keuze. Een keuze die humanitaire organisaties niet zouden moeten maken. Als jij jezelf presenteert als humanitaire organisatie, dan heb je te beantwoorden aan andere wetten dan aan economische wetten. En je schetst ook een verhaal in Rwanda waar uiteindelijk de hulp mensen juist in de armen van de gruwel drijft. Dat uiteindelijk die vluchtelingen terechtkomen in vijandelijke handen of hen niet gunstig gezinde handen. Ja. Dus dat het niet alleen niet in het belang is, maar zelfs in het nadeel. Je kunt hele duidelijke geldstromen aanwijzen. En langs die geldstromen zie je die humanitaire drama's zich ontwikkelen. Als het geld die kant op gaat, dan gaan vluchtelingen daar naartoe en daar gaan hulporganisaties naartoe. Of dat nou goed is voor die vluchtelingen of niet, dat maakt niet uit. Het geld is daar en dus zijn die hulporganisaties daar. En dat is politiek gestuurd? Dat is politiek gestuurd. Het zijn die donorregeringen en nogmaals... De allergrootste donoren van humanitaire hulp, dat zijn de Verenigde Staten en dat is Europa, de EU, Brussel. En dat zijn de westerse Europese lidstaten. Dat zijn de allergrootste donoren. Dat zijn de spelers op de humanitaire markt. Die bepalen waar vluchtelingen naartoe gaan. Waar ze niet naartoe mogen gaan. Dat zijn de spelers op die markt. Jouw werk gaat vaak over hele nare, wrange, gruwelijke omstandigheden op allerlei plekken op aarde. Desalniettemin zit er toch altijd ook een zekere vrolijkheid in. Ja. En ook de anekdotes die je vertelt en hoe je hier zit te vertellen, er blijft toch een soort vrolijkheid. Ja. Hoe red je dat om vrolijk te blijven? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik moet vaak heel erg lachen. Ik ben een best wel goed gemutst mens. Zo klik ik misschien niet, maar ik ben best wel een goed gemutst mens. Ik denk dat het er ook te maken heeft dat dat ik aanvaard ik aanvaard het feit dat de wereld zo in elkaar zit. Ik ben niet voortdurend daar heel boos over. Ik begrijp dat het zo in elkaar zit. Ik begrijp dat hulp een industrie is. Ik begrijp dat Europa bezig is om vluchtelingen weg te houden. Er zijn allemaal redenen voor en die redenen begrijp ik. En dat is nu eenmaal zo. Dus ik ben daar niet voortdurend boos over. En dus heb ik ook heel veel oog voor absurde dingen die ik overal tegenkom. Ik heb ook oog voor fantastische mensen die ik overal tegenkom. Ik heb ook oog voor leuke collega's waar ik mee kan werken bijvoorbeeld. Dus ja, het is niet allemaal heel erg. Het leven is niet allemaal heel erg. Nee, dat zeg vind je. Ik niet. Nee, nee, dat vind ik echt niet. En ook omdat ik met mijn werk met ontzettend veel plezier doe. ik heb gewoon ontzettend veel lol in mijn werk. Ik mag zo graag schrijven en ik mag zo vaak zo graag de juiste woorden vinden om dit soort verhalen op te schrijven. Want die toon die is ook heel erg belangrijk. Hè? Je moet mensen niet helemaal wegjagen uit zo'n boek door alleen maar die ellende te beschrijven, weet je wel. Je moet mensen meenemen in die verhalen omdat je graag gelezen wil worden. Je wil dat mensen die verhalen lezen en dan beter begrijpen waar ze naar kijken. Dus ik mag heel graag heel erg mijn best doen op die verhalen om ze zo, doeltreffend mogelijk over te brengen. Schrijven, dat is mijn leven. Dat reizen vind ik heerlijk. Dus ik heb ook gewoon een hartstikke leuk leven. In een totaal verrotte wereld weliswaar, maar toch een leuk leven. In de wereld. Niet de per wereld. Se, ja, niet per se totaal verrot. Nee. Gewoon de wereld. Ja. Dankjewel Linda Polman dat je te gast wilde zijn om te praten over het nieuwe boek over de vluchtelingen. Dankjewel. Alsjeblieft. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.